platera gutxi usten digu. Atxeteak platera gutxi. Abiarondiko trenak platera utxik usten digu. Lelopean. Txandakako barabaldia burutuko dugu. Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroan. Bakoitzean, aste beteko paragua eginez. Hiru aste hauetan zehar eta AHT gelditzaren helburuarekin makina protesta, elkarretaratzen, parodia, itzaldi eta bar, egingo ditugu Bilbon, Basaurin, Galdakaon, Durangon, Antzuloan, Arrasaten, Donostian, Zizurkilen, Anoetan, Tolosan, Sakanan, Tafaian eta Iruñean hainbat talderekin elkarlanean. AHT, abera hondiko trenak, platera utxik usten digula esaten dugu. Abiera hondiko trenaren koste ekonomiko itzelak, abiadura hondiko hipoteka suposatzen duelako. Abiadura hondiko trenak platera utxik usten digula esaten dugu makro azpiegitura honek kalteturiko lurraldearen eta lur emankorren suntxipena dakarrelako. AHT-ak platera utxik usten digula. Abiadura hondiko trenak platera utxik usten digula. Esaten dugu, porlanaren eta hormigoiaren politika gaur egungo, atzeraldi ekonomikoaren soluzio ezin delako izan. Egoera honetara ekarri gaituena izan da eta. Abiadura handiko trenak platera utxik uzten digula esaten dugu. AHT lanek aurreratzen dituzten bitartean aurrera doazelako. Era berean, gizarte bazterketa, prekarietatea eta pobrezia. Aste osoa paraualdian egoterik ez duen jendeak, baina hala ere, parte hartu nahi duenak, aste bakoitzeko azken eguna gurekin parauan igarotzeko aukera izanen du, ostiraletik larun baterako eguna hain zuzen ere. Azaroak 10etik 17ra Bizkaian. Azaroak 17tik 24ra Gipuzkoan. Azaroak 24tik abenduak bat arte Nafarroan. AHT-ak platera gutxi usten digu. AHT-ak platera gutxi usten digu.